Świrwiduch siedzi w szynku, który należy do jego ojca. Czyta Głos Górnośląski zamiast Wanderera, bo mimo wszystko w zasadzie woli czytać po polsku niż po niemiecku. Kazimierz Widuch nie czyta gazet, żeby się czegoś dowiedzieć, ani dla rozrywki ich nie czyta. Kazimierz Widuch gazety czyta, aby znaleźć zewnętrzne potwierdzenie swojego Weltanschauung. Dlatego nie sięgnie po zabawnego przecież Kocyndra, bo tylko by się pieklił na jorońskich poluków. Czyta więc Głos Górnośląski. Czytuje też socjalistyczny Arbeiterpost i ilustrowane pisma sportowe, ale jednak woli po polsku, byle bez agitacji wielkopolskiej, więc właśnie Głos. Albo na przykład wyważony Poradnik domowy, o których wiadomo, że są za Niemcami, chociaż redagowane po polsku. Do szynku wchodzi Heinz Gilner. Zamawia piwo, przysiada się do młodego Widucha. Kazimierz Widuch nie lubi Gilnera, bo Gilner jest Szywołdzionym, a nikt nie lubi Szywołdzionów. Mimo że teraz są jakby po tej samej stronie. Gilner szepcze coś Widuchowi do ucha swoją niezdarną Niemczyzną. Widuch markotnieje. Gilner pod stołem podaje Widuchowi gruby plik pieniędzy. Są to co prawda Notgeldy, nie marki, ale plik jest bardzo gruby. Styknie. Widuch obraca pieniądze w dłoni. Nie jest zdecydowany. Gilner szepcze Widuchowi do ucha coś jeszcze. Jest to groźba. Gilner grozi Widuchowi przemocą. Uchyla połę marynarki. Pokazuje wystającą z zapaska rękojeść rewolweru. Widuch rozumie groźby i zna wartość pieniądza. Na kopalni Delbrick jest strajk. Postulaty strajkujących są takie jak zawsze. Trochę narodowego, polskiego gadania, ale przede wszystkim chodzi o płace i godziny pracy. Niemiecki Chrześcijański Związek Zawodowy nie przyłącza się do strajku. Niemiecki Socjalistyczny Związek Zawodowy deklaruje ostrożną przychylność. Polskie związki strajkują. Komuniści czekają na instrukcje. Dyrekcja pomstuje na czasy, w jakich przyszło im żyć. Gdzie jest policja? Józef nie strajkuje. Józef siedzi w domu. Czemu do roboty nie idziesz? Pyta trzeciego dnia Waleska. Józef wzrusza ramionami. Dużo siedzi przy oknie. Pistolet trzyma w kieszeni. Pilnuje domu. I lomani. Sonia Bohosiewicz i Andrzej Nastalerz. Czytamy fragmenty nowej książki Szczepana Twardocha pod tytułem Drach. To jest jakieś takie chtoniczne bóstwo, to jest głos ziemi jakoś spersonalizowanej, takiego smoka, ale właśnie chtonicznego, ziemskiego. Muzyka Tomek Wachnowski. Zapraszamy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. 23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To 11 stycznia. W tym roku gramy dla dzieci i seniorów. Oj, się będzie działo. A w Trójce w piątek licytacja na rzecz orkiestry. Mamy dla Państwa złote serduszko numer 93. Wszystkich serduszek jest tylko 100 sztuk. Oraz kalendarz Trójka w obrazach wielkich mistrzów z podpisami bohaterów. No liczymy na Państwa hojność, absolutnie liczymy na Państwa hojność. Do usłyszenia 9 stycznia tuż po 16. Jurek Owsiak i Kuba Strzyczkowski. Cześć, siema. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 7 stycznia, jest 21. Małgorzata Spór. Zapraszam na serwis Trójki. Po zamachu w Paryżu, jutro we Francji, dzień żałoby narodowej. Atak na redakcję satyrycznego pisma potępił sekretarz generalny ONZ. Lekarze wrócili do pracy, pacjenci do przychodni. Jest porozumienie z Porozumieniem Zielonogórskim. Strajk w kopalni Brzeszcze w Małopolsce to jeden z czterech zakładów, w których ma być zawieszone wydobycie. Jutro we Francji Dzień Żałoby Narodowej. W południe minutą ciszy zostanie uczczona pamięć zabitych dziennikarzy. Flagi państwowe będą opuszczone do połowy masztów przez 3 dni. Prezydent François Hollande ogłosił to w reakcji na zamach w redakcji satyrycznego pisma Charlie Hebdo. Sprawców, którzy krzyczeli m.in. Allah jest wielki i których do tej pory nie ujęto, ostro potępił sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon. Powiedział, że był to atak na demokrację. Chcę wyrazić swoją wściekłość z powodu nikczemnego ataku na francuski magazyn Charlie Hebdo. To straszliwa, nieuzasadniona i popełniona z zimną krwią zbrodnia. To także bezpośredni atak na kamienie milowe demokracji, na media i na wolność wypowiedzi. W zamachu zginęło 12 osób, w tym redaktor naczelny pisma, a także jego najbardziej znani dziennikarze i rysownicy oraz dwaj policjanci, z których jeden był muzułmaninem. W ostatnim czasie magazyn Charlie Hebdo opublikował krytyczne materiały na temat przywódcy państwa islamskiego Abu Bakr al-Baghdadiego. W przeszłości redakcja była już atakowana za publikację karykatur Mahometa, ale szydziła nie tylko z radykalnego islamu, także na przykład z papieża. Sukces tylko czyj? Konflikt na linii minister zdrowia Porozumienie Zielonogórskie zakończony. Swoje zwycięstwo ogłosiła każda ze stron. Spierały się o nowe obowiązki lekarzy rodzinnych związane z wejściem w życie pakietu onkologicznego i o sposób finansowania służby zdrowia. Najważniejsze, że pacjenci nie muszą już szukać pomocy poza przychodniami, w których leczyli się w ubiegłym roku. Przypomnijmy, bo 1 stycznia kontraktów z NFZ-em nie miało podpisanych około 15% medyków. Ewa Dudzińska. W Białymstoku dziś rano pacjenci doczekali się na swoich lekarzy. Leki się skończyło. Czekałam dzisiaj od 6 godziny. Zmarzłam już na muszę, bo w aptece nie sprzedadzą tych leków od ciśnienia. Prezes Porozumienia Zielonogórskiego przeprasza za przejściowe kłopoty, ale osiągnięty konsensus, zdaniem doktora Jacka Krajewskiego, usprawni leczenie wszystkich pacjentów. Zmęczeni, ale zadowoleni przychodzimy do naszych pacjentów i wreszcie będziemy mogli robić to, co umiemy najlepiej, czyli opiekować się nimi. Strona rządowa też nie ukrywa zadowolenia. Porozumienie podpisano w oparciu o przewidziany wcześniej budżet, wyjaśnia wiceminister zdrowia Sławomir Neumann. Utrzymaliśmy się w ryzach finansowych, my nie mogliśmy ich przekroczyć, więcej pieniędzy nie było. Strony uzgodniły, że nad pakietem onkologicznym będzie czuwać specjalny zespół, w którym mają uczestniczyć także lekarze rodzinni. O służbie zdrowia między innymi, a także o pomocy Ukrainie, przemyśle węglowym i zmianach prawnych dotyczących rodzin mówiła dziś premier Ewa Kopacz. Na specjalnej konferencji podsumowała 100 dni pracy swojego rządu. Relacja Tomasza Majki. Konferencja była dłuższa niż ekspoze sejmowa, ale do niego premier często wracała. Ja wtedy z mównicy sejmowej wyciągnęłam rękę do opozycji i państwo wiecie, że ta ręka została odrzucona. Szefowa rządu chwaliła się sukcesami szczytu klimatycznego, większymi pieniędzmi dla emerytów, armii i na żłobki. Polityka prorodzinna to dla Ewy Kopacz jeden z priorytetów. To świadczenia rodzicielskie dla studentek, dla rolniczek, dla tych, którzy mają umowę o dzieło. Wysokość tego świadczenia wyniesie 1000 zł. Przez 12 miesięcy premier zapowiedziała też wiele dat. W lipcu na przykład ma być gotowy gazoport, choć już jest i tak opóźniony o 6 miesięcy. Na wiosnę do Sejmu ma za to trafić nowy kodeks budowlany. Zasadnicza koncepcja kodeksu z naciskiem na księgę budowlaną zostanie przedstawiona w 1. kwartale. Tyle tylko, że pierwszy projekt był gotowy w kwietniu ubiegłego roku, a i tak najtrudniejsze wyzwanie przed rządem to ratowanie górnictwa. Tomasz Majka, Polskie Radio. Zapowiedź tego ratowania również usłyszeliśmy na konferencji i jest reakcja na tę zapowiedź. Strajk w kopalni Brzeszcze w Małopolsce. Część popołudniowej zmiany, w sumie około 100 osób, nie wyjechało na powierzchnię po skończonej pracy. Kopalnia jest jedną z czterech, w których ma być zawieszone wydobycie węgla. Przewiduje to rządowy plan naprawy kompanii węglowej. Skierowanie ustawy w sprawie restrukturyzacji branży wydobywczej do Sejmu zapowiedziała dziś premier Ewa Kopacz. Górnicy mówią, że walczą o swoje miejsca. Teraz kopalnia to jeden z największych zakładów pracy w regionie. Pracuje tam ponad 2000 osób. Dla zwalnianych mają być przygotowane odpowiednie osłony socjalne. Do tego tematu wrócimy w serwisie za godzinę. Teraz wiadomości sportowe. i Adam Malecki. W rajdzie Dakar trwa kolejny morderczy etap. Czwarty już. Kierowcy w samochodach, ciężarówkach, na motocyklach i quadach przemierzają bezdroża, zmierzając z Argentyny w stronę Chile, gdzie w Copiapó znajduje się meta. W sumie 594 km do przejechania, z czego 174 odcinka specjalnego. Jak na razie na metę dotarli motocykliści. Wygrał Hiszpan Barreda Bort, a drugi jest jego rodak Mark Coma. Na ostatnim pomiarze 22 miejsce zajmował Jakub Przygoński, a Jakub Piątek 44. Na prowadzeniu w rywalizacji quadów jest Rafał Sonik. Polak po trzecim etapie dostał 15-minutową karę za przekroczenie prędkości na punktach pomiarowych i teraz stara się odrabiać straty, by ponownie znaleźć się na podium. Z samochodów na czwartym pomiarze pierwszy był Saudyjczyk Al-Rahi. Krzysztof Hołowczyc wysoko. Trzeci. Gorąco na pustyniach, nie mniejsze emocje na parkietach w Pucharze Europy koszykarzy. W pierwszym meczu drugiej rundy nie powiodło się zawodnikom Turowa z Gorzelec. Przegrali w Wilnie z Dietuvos Rytas 86-98. Za tydzień mistrz Polski zagra z Baloncesto Sevilla. Lepiej w Eurolidze kobiet spisały się koszykarki Wispy Kampak Kraków. Wygrały we własnej hali z Good Angels Koszyce 70-50. Było to trzecie zwycięstwo krakowianek w siódmym meczu. Gorszy bilans w tych samych rozgrywkach ma Energa Toruń. Przegrała po raz szósty. Dziś z nadjeżdżą Orenburg 50-82. W siatkarskiej Polsce grali na dwóch frontach, w lidze i pucharze. W plus lidze w zaległym meczu 17 kolejki Efektor Kielce przegrał 0-3 z Lotosem Trefl Gdańsk. W Pucharze Polski Asseco Resowia i Skra Bełchatów awansowały do turnieju finałowego. W meczach ćwierćfinałowych drużyna z Rzeszowa pokonała Politechnikę Warszawską 3-0, a mistrzowie Polski wygrali z Kuprum Lubin 3-1. Finałowy turniej odbędzie się 18 i 19 kwietnia. W piłce nożnej karuzela transferowa kręci się na dobre. Jedną z najgłośniejszych informacji ostatnich dni było odejście pod koniec sezonu z Liverpoolu Stevena Gerrarda. Kapitan de Reds potwierdził dzisiaj, że przenosi się za ocean i od lipca będzie piłkarzem Los Angeles Galaxy. Tej nocy na wybrzeżu będzie padał marznący deszcz albo deszcz ze śniegiem i tam najcieplej około 0 stopni. W innych regionach opady śniegu i od minus 9 stopni na Podlasiu do minus 6 w centrum i minus 3 na Dolnym Śląsku. Jutro na zachodzie deszcz, w Łódzkiem marznący deszcz, a na wschodzie Mazowszu i Małopolsce śnieg. W Rzeszowie minus 5 stopni, w Augustowie minus 3, w Warszawie i Kielcach minus 1, w Bydgoszczy plus 1, najcieplej jutro na zachodzie od Szczecina po Wrocław plus 3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tu Muzeum jest lotnictwa. Zapraszamy wszystkich gości. A fontanny pod ratuszem nawet Paryż nam zazdrości. Szkoła Lądz dla pilotów ma otwarte swoje bramy. Sportowy czarni dębrin, ligę mistrzów wygrywamy. To jest Dębli, nasze miasto. Pas startowy tutaj w nocy świeci jasno. To jest Dębli, przyjeźdź do nas. Warto tutaj być i tutaj inwestować. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa. Klub Trójki. Będziemy rozmawiali o wolności, o jej słodko-gorzkim smaku. Tak jak w tej piosence, proszę posłuchać. Przeszło się na Augustów. Noc, zima, mróz, tamtych dwie, ale otwarte chociaż pusto i nawet wysiąść nie chce się. Co z tego? Trzeba zatankować, pomimo śniegu prosto w oczy. Braku ochoty na rozmowę z łazęgą, co się nam patoczy. Przyzwyczajenia spytał chyba, czy jakiś grosik znalazłbym. W sumie to chciał mi umyć szyby, lecz zamarzłbym, to nie ma czym. Jak nie dam nic, to nie ma sprawy, bo on i tak mi zdrowia życzy. A takich jak moje rękawicze, kto jak żyje, to nie widział nawet. Wiem, że nie mam czasu, a potem rusza w swoją stronę. Przez szybę widzę, płacąc w kasie, te jego plecy przygarbione. Kasjerka stwierdza, że faktycznie jest siwą problem z łazękami. Zdejmuje z dłoni rękawiczki, wrzeszczę przez zaspy, biegnę za nim. Słodko gorzki smak wolności, tak jak w tej piosence i tak jak w tytule książki, którą mam przed sobą. Podtytuł jest następujący: Młodzi intelektualiści o 25 latach przemian w Polsce. Witam autorów, czy współautorów tych tekstów. Nie wszystkich udało się zaprosić, ale jest troje państwa. Aleksandra Niżyńska, dobry wieczór. Dobry wieczór. Która jest socjolożką i prawniczką z Instytutu Spraw Publicznych i Obserwatorium Równości Płci. Karolina Wigura, dobry wieczór, cześć Karolina. Dobry wieczór państwu. Szefowa działu politycznego kultury liberalnej i Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Republiki Nowej i Historyk Idei. Witam. Dobry wieczór. Bardzo trudno było mi znaleźć jakąś taką piosenkę, która nie byłaby Murami, albo Nie pytaj o Polskę, albo Kazikiem Staszewskim i Polską i tak dalej. Znalazłem taki obrazek z Szosyn Augustów, czyli zewsząd, czyli nigdzie. No to może zacznijmy rozmawiać o tych 25 latach, które minęły. I przy czym chcę jeszcze powiedzieć na początku coś takiego. Jeden z autorów tej książki, którego akurat tutaj nie ma, na początku, Marcin Moskalewicz. On napisał, i myślę, że bardzo powiedział coś trafnego. To znaczy, że najczęściej takie rozmowy to nie są rozmowy, tylko to są pakiety. że właśnie wiadomo, co kto powie dalej, prawda? I te poglądy występują w pakietach. Wydaje mi się, że to jest zupełnie inaczej i być może uda się coś powiedzieć o tych 25 latach, które minęły jakoś inaczej, jakoś po nowemu. No to zacznijmy od tych wielkich słów i idei. Zacznijmy od tej tytułowej wolności. Spróbujmy ją pokazać i opisać. Dlaczego to jest słodko-gorzki smak? To zacznie. Karolina, zaczynaj. Karolina Wigura. To ja zacznę od mojej ulubionej anegdoty. Parę miesięcy temu rozmawiałam ze studentami o takiej bardzo słynnej książce Wielka Transformacja Karla Polaniego. To jest książka, która można powiedzieć jest prekursorska wobec dzisiejszej krytyki kapitalizmu. Mhm. Dzisiaj tacy nobliści nawet, jak na przykład Stiglitz, używają cytatów i myślenia Polaniego, krytykując dzisiejszy kapitalizm. I rozmawialiśmy o tej właśnie książce pod kątem kryzysu finansowego, który rozpoczął się w 2008 roku i naszej polskiej transformacji, która wtedy parę miesięcy temu obchodziła właśnie 25-lecie. No i zapytałam właśnie moich studentów, a co wy myślicie? Czy wy sądzicie, że rzeczywiście ta transformacja się tak bardzo nie udała? Jak właściwie można by było myśleć po tych 25 latach, kiedy się słucha publicystów, intelektualistów, polityków nawet czasem? Czy też może jest inaczej? No i wtedy jedna studentka tak popatrzyła na mnie, popatrzyła i mówi: wie pani co, pani doktor, słyszała pani te wszystkie narracje o przegranych powstaniach. A cóż, że to jest innego, jak narracja o przegranym powstaniu? My właściwie nie chcemy tego słuchać. My byśmy chcieli usłyszeć jakąś inną historię. I to było bardzo dla mnie ciekawe, dlatego że ja przez ten poprzedni rok, który był poświęcony podsumowaniom 25-lecia, miałam takie wrażenie, że w Polsce najtrudniej jest znaleźć racjonalny, optymistyczny obraz tego, co osiągnęliśmy, tej właśnie naszej wolności. Że jest z jakiegoś powodu, czy jest to powód kulturowy, czy jest to powód związany z tym, co się dzisiaj dzieje na świecie, czy może co się dzisiaj dzieje w ekonomii, a może to jest to powód związany z tym, jak się dzisiaj komunikujemy, że komunikujemy się przede wszystkim przez internet i ten nasz przekaz jest zawsze siłą rzeczy zradykalizowany, że z jakiegoś powodu wiarygodniej brzmią nam narracje pesymistyczne i krytyczne, a te osoby, które próbują znaleźć taki umiarkowany optymizm, wychodzą na naiwniaków. Bardzo mnie to niepokoi i cały czas noszę ze sobą tę historię i to, co powiedziała mi ta osoba, która jeszcze nie zniszczona tym ani polityczną poprawnością, ani udziałem w debacie publicznej takim bezustannym, tylko właśnie taka świeżość oceny. To ja może powołam się na cyfry i na liczby. Jeden z autorów tekstów umieszczonych w tej książce pod redakcją Marcina Króla, ważne, nie powiedziałem, słodko-gorzki smak wolności, Tomasz Kasprowicz przedstawia różne tabelki najrozmaitsze. I z tych tabelek, to są dane Banku Światowego, wynika, że Polska osiągnęła w ogóle niezwykły sukces. Jakby popatrzeć na te miejsca, które przeskoczyliśmy, kolejne kraje, na przykład jeszcze dodając do tego to, że zacytuję, Polska i Słowacja, jeszcze drugi lider, są gwiazdami tej grupy państw, Europy tak zwanej środkowej, które potrafiły wypracować sukces bez wsparcia zasobów naturalnych. Nie będę teraz przedstawiał tych, to byłaby dość nudna wyliczanka, ale no, to sukces jest, jak patrzymy na te liczby i cyfry, po prostu niesamowity. A wolność smakuje gorzko. Wolność no, musi smakować gorzko, albo słodko-gorzko i okładka książki jest dosyć wymowna, bo to są dwie tabliczki czekolady, o czym już wielokrotnie rozmawialiśmy i jedna, ta słodka, jest w dodatku mniejsza od tej gorzkiej, na której ta słodka leży. Ale to jest chyba jednak tak, że my dopiero od niedawna zaczynamy sobie mówić uczciwie w oczy, że ten sukces rzeczywiście osiągnęliśmy. Liczby tutaj nie kłamią. Natomiast bardzo często sami sobie byliśmy w stanie zakłamywać fakty, to co się działo. Jeżeli zaczynaliśmy rozmowę w ogóle od tego, co to jest ta wolność, niemożliwa dyskusja właśnie do poprowadzenia i skonkludowania. Znaczy poprowadzenia na pewno, ale nie da się jej jakoś skonkludować. To ja bym pociągnął jeszcze dwie struny takiej dyskusji, bo wolność to jest czegoś, czego my się oczywiście w jakimś mierze cały czas uczymy, ale to jest wolność też od strachu i wolność ku nadziei. 25 lat temu, podejrzewam, bo my jeszcze może nie uświadamialiśmy sobie tego, przede wszystkim musiał dominować strach, no obawa. Obawa tego, co będzie, obawa potencjalnych zagrożeń, wyzwań. Ten strach na pewno motywował. I to jest tak w historii świata, że strach motywował niezwykle wiele projektów politycznych. To nie jesteśmy tutaj wyjątkowi. Znaczy strach jest tym największym bodźcem, który wyzwala zmiany i projekty polityczne. Ale z czasem zaczęliśmy dochodzić do momentu, w którym byliśmy gotowi i jesteśmy coraz bardziej gotowi mieć nadzieję. I oczywiście do tej nadziei nawiązywał przed 89 i ją starał się ożywić. I papież, i niektórzy intelektualiści wiedzieli, że żeby móc myśleć o przyszłości i tworzyć wspólnotę na nowych fundamentach, trzeba zakorzeniać ją w nadziei. I to nie jest, to nie chodzi o rejestr religijny. To chodzi o to, żeby mieć przekonanie, że w przyszłości może być lepiej. To znaczy, że teraz jej zabrakło? Myślę, że wcale jej nie zabrakło. Jeżeli popatrzeć na badania te CBOS-u z maja tego zeszłego roku, 2014 roku, to stosunek Polaków do demokracji w przeważającej mierze jest pozytywny. W dodatku aż no, prawie 50% Polaków ocenia, że lepiej jednak jest teraz niż w 89 roku, a przede wszystkim te badania wskazywały, że to więcej korzyści odnieśliśmy z tych zmian niż no, było ileś tych gorzkich wad. A to był jeszcze w dodatku skok w porównaniu do poprzedniego roku o 8 punktów procentowych w górę. Więc to jest trochę tak, że w tym roku jubileuszowym, rocznicowym, te 25 lat, no to jest jakaś tam rocznica, ludzie zdali sobie sprawę, my sobie zdaliśmy sprawę z tego, jak wiele się udało. I te 8% respondentów, którzy podskoczyło nagle i uświadomiło sobie, że jednak było całkiem warto było zainwestować te 25 lat pracy, trudnych momentów, się opłaca. I to jest chyba jednak związane z tym, że jakby do wolności trzeba też dojrzeć, żeby o niej mówić i mówić bez zadęcia i bez niepotrzebnej dumy, bo to możemy być dumni, możemy używać patosu, no ale to jest coś codziennego i my się już do tego przyzwyczajamy, a nie przyzwyczajamy się jeszcze bardzo często o tym mówić, o tym wspominać i o tym dyskutować z perspektywą na przyszłość. Tego się dopiero uczymy, tej perspektywy dotyczącej przyszłości. Zróbmy coś w rodzaju poczta dalej, taka zabawa. Pani Aleksandra Niżyńska, proszę bardzo. Tak, ja po pierwsze chciałam się odnieść do tych liczb, które pan przywołał z artykułu Tomasza Kasprowicza. Znaczy, ja ich nie przywołałem, ale powiedziałam, że są bardzo imponujące. Są bardzo optymistyczne, ale liczby i statystyki mają to do siebie, że zawsze możemy przedstawić kontrliczby i kontrstatystyki, na przykład dotyczące tego, ile żłobków zostało zamkniętych w Polsce po 89 roku. Ale jakby te statystyki i liczby, myślę, że zupełnie nie oddają tego, o czym mówiła Karolina i Wojciech przed chwilą, czyli tego, co w ogóle Polacy myślą o przemianach i czy uważają, że było warto. I ja naprawdę mam wrażenie, że 4 czerwca to jest taki dzień, jeden z tych niewielu dni, kiedy Polacy sami z siebie świętują, bo to nie jest święto, które zostało w jakikolwiek sposób zadekretowane, uznane za święto narodowe, nie jest wolnym świętem w polskim kalendarzu. A jednak coraz częściej ludzie zbierają się na Toast Wolności, organizowana jest fiesta, różne akcje typu Wyłącz System. I to są takie tak naprawdę często oddolne inicjatywy, które pokazują, że ten dyskurs na temat transformacji niekoniecznie jest tak negatywny i gorzki, jak moglibyśmy o tym pomyśleć. Ja zresztą na początku roku sprawdzałam kalendarz, żeby sprawdzić jakieś wspaniałe wolne dni i cudowne wolne weekendy, które będzie można sobie zorganizować. I zobaczyłam, że 4 czerwca jest dniem wolnym od pracy. Przez chwilę chwilę pomyślałam, ojej, czyżby coś się zmieniło, czyżbym o czymś nie wiedziała. To niedziela akurat wypadła? Nie, to Boże Ciało. No to Boże Ciało. Co no też właśnie. Zresztą jest znamienne. Ale bardzo ciekawe, że państwo są liberałami, albo blisko wam do liberalizmu, prawda? Tak myślę autorom tej książki. A kto dziś nie jest? To... No nie, nie, no myślę, że nie wszystkim nam jest tak bardzo. No tak, no może nie, ale jednak tu jest tak, że piszą liberałowie o wolności i piszą o wspólnocie na przykład. Natychmiast właśnie we wszystkich tych tekstach jest tak, że czego brakuje, co się nie udało, no, nie ma wspólnoty, że to jest kraj bez społeczeństwa i tak dalej. No, to jest coś chyba na rzecz, że poziom anomii jest ogromny, że te cyfry to bardzo ładnie wyglądają, ale no, że brakuje mitu, że brakuje spoistości, wspólnoty, jakichś celów wspólnych. No, ja bym powiedział, że znaczy, z tą anomią, to bym, z anomią społeczną, czyli z brakiem wartości, czy upadkiem wartości, to bym nie przesadzał w Polsce. Znaczy, ona by zaraz pokazała pewnie drugi wskaźnik, rosnący wskaźnik samobójstw, który o ile wiem, nie rośnie w Polsce, przynajmniej dramatycznie nie rośnie. Wiemy natomiast o państwach, w których rośnie i ta sytuacja naprawdę jest zła i tradycyjnie wręcz wiemy, że to są na przykład Węgry. I Norwegia. I Norwegia, czy Finlandia. Wynika. Tak, to inaczej powiem, że znaczy... Myślę, że wiele z idei, wiele z takich dyskusji, tych wielkich słów mamy na ustach, albo o nich dyskutujemy, natomiast brakuje praktyki. Bardzo często. Bo jeżeli mówimy na przykład o wspólnocie, to myślimy też o solidarności. I wszyscy, jak jeden mąż, moim zdaniem, Polacy mają dosyć idei solidarności, tej przez duże S. Ale praktycznej solidarności, takiej, którą możemy zaobserwować na ulicy, tego rzeczywiście jakoś brakuje i nie wiadomo, jak do niej dotrzeć. Bo częstym teraz przykładem są filmiki na YouTubie pokazujące różne społeczeństwa poprzez pryzmat tego, jak sobie ludzie potrafią pomagać. Znamy film, jest taki filmik, który pokazuje sytuację, w której chłopak udaje, że mu się coś stało w brzuch i upada na chodniku. W Rosji nie wiadomo, jak się zachować, znaczy przechodnie mijają go obojętnie, któryś tam bodajże dziesiąty dopiero woła karetkę, ale też bez przekonania. Podczas gdy dla kontrastów, no też nie zawsze lubianej Ameryce, dzieje się dokładnie odwrotnie, znaczy z daleka przybiegają ludzie po to, żeby pomóc i to się dzieje od razu przy pierwszym takim, przy takiej pierwszej próbie symulacji. I gdzieś w tym, ja bym tym ilustrował taką praktyczną ideę solidarności, praktyczny wymiar solidarności, który dzisiaj być może w Polsce szwankować. I jeżeli tak się dzieje, to moje pytanie, czy moja uwaga by była skoncentrowana na, przepraszam z grubej rury, na edukacji, na systemie edukacji. Bo gdzieś jest tak, że całe pokolenia wzrastały w systemie edukacji, który uczył solidarności poprzez różne mechanizmy, od harcerstwa u jednych, poprzez integracyjne szkoły u drugich, a dzisiaj dzieci, jeżeli popatrzy się, jak się kształcą, to kształcą się na szalonych indywidualistów. Znaczy bez tych mechanizmów, które integrują, nie wykształcają pewne praktyki kooperacji, no tej praktycznego wymiaru solidarności. I być może pod tym względem no, powinniśmy myśleć i zastanawiać się, co z tą wspólnotą, no ale nie oszukujmy się, też mamy taką wolność, że możemy o tym dzisiaj rozmawiać i mówić i domagać się, żeby tutaj nastąpiły zmiany. Karolina Wigura. Więc ja się z wami nie zgadzam. Otóż po pierwsze umiarkowany optymizm moim zdaniem nie polega na tym, żeby być całkowicie optymistycznym. To znaczy umiarkowany optymizm polega na tym, żeby zdefiniować, co jest nie tak. I od tego chyba powinniśmy zacząć. To znaczy jak już oczywiście pozbędziemy się takiego prowincjonalizmu, który cechował tę polską debatę publiczną o 25-leciu, prowincjonalizmu polegającego na tym, że mówiliśmy o tym, jak bardzo nam się udało, albo jak bardzo nam się nie udało, w ogóle nie odwołując się do przykładu krajów regionu. Albo z małymi wyjątkami, ale w każdym razie generalnie rzecz biorąc zachowywaliśmy się tak, jakby Polska była wyspą w Europie Środkowo-Wschodniej, jakąś jedynością. Tak przecież nie jest. Ale jak już wyjdziemy z tego prowincjonalizmu, to budując ten umiarkowany optymizm, powinniśmy właśnie szukać tego, co jest nie tak. No i wymieńmy może, co jest nie tak. Trochę jest tak, że jak rozmawiamy o tej książce, jak rozmawialiśmy na przykład podczas debaty, którą zorganizował Instytut Spraw Publicznych, to byliśmy wręcz, sugerowano nam, żebyśmy mówili jako młode pokolenie. Więc ja może teraz wezmę jakby rolę mówienia za młode pokolenie i powiem, że młodzi z całą pewnością mają dzisiaj dwa zasadnicze problemy. Pierwszy problem polega na tym, że oni mają głębokie poczucie nierówności już na starcie. Czyli niezależnie od tego, jaka edukacja, gdzie ta edukacja, można wylądować na zewnątrz systemu. Fantastyczne badania na ten temat prowadzi Wojciech Łukowski, który kiedyś udzielał mi wywiadu i pamiętam, że ten wywiad wręcz miał tytuł Przerabiani jak mięso na kotlety. To było właśnie o młodych. O młodych, którzy na przykład przyjeżdżają ze studiami na Sorbonie, na Sciences Po, w LSI i nie trafiają do Warszawy, gdzie jest bardzo łatwo. W Warszawie jest bardzo łatwo dostać dobrą pracę, tylko trafiają gdzieś pod Łomżę, gdzieś pod Lublin. I okazuje się, że bez koneksji, bez znajomości, a wręcz nawet z tym okropnym dyplomem z Zachodu jest po prostu bardzo źle. Jest po prostu bardzo źle. Więc takie głębokie poczucie nierówności już na starcie. W Gazecie Świątecznej ostatniej był taki tekst, który zrobił bardzo dużo szumu. On się nazywał Będąc młodą doktorką. I to było o dziewczynie, która skończyła studia, zrobiła doktorat i okazuje się, że właściwie w Polsce może pracować za 1400 zł. Co jest nie tak z systemem. Więc to jest pierwszy problem. I drugi problem, który się bezpośrednio z tym wiąże i mam wrażenie, że kiedy ta studentka mi mówiła o tej przegranych powstaniach, tak się zrzymając na ten krytycyzm wobec transformacji, to trochę też miała to na myśli. Zresztą studenci często mi o tym mówią, że młodzi mają głębokie poczucie braku własnej sprawczości. Częściowo tutaj Wojtek podpowiada, że ten brak sprawczości może wynikać z edukacji. I ja rzeczywiście mam takie głębokie poczucie, kiedy dostaję studentów, którzy są na pierwszym roku studiów, na kurs historii socjologii, mam przede wszystkim wrażenie, że żadne z nich nie wierzy w to, że może zmienić tok zajęć, w których uczestniczy. Więc po co czytać lektury? Prawda? I tak przecież nic nie zmienię, bo nawet jeżeli się sprzeciwię i powiem, że pani doktor ma złą interpretację, to przecież na pewno ona wtedy wystawi mi dwóje. To jest takie głębokie przeświadczenie o braku własnej sprawczości. Właśnie, to w takim razie... Ono się potem przekłada na zachowania już późniejsze. System jest źle skalibrowany, czy winni są sami ci doktoranci, którzy mają znakomite, osiągają znakomite wykształcenie, ale nie wierzą we własne siły i nie potrafią się przebić. Ja myślę, że my powinniśmy zadać jeszcze trochę inne pytanie, to znaczy pytanie o to, jak z tego wyjść. To zaraz spróbujemy, najpierw wyliczmy to nam się nie udało, dobrze? To tylko trzecią rzecz chciałam powiedzieć, na temat solidarności. Otóż jak się ogląda filmy z końca lat 80., na przykład 300 mil do nieba, albo jakikolwiek film Pasikowskiego z przełomu lat 80. i 90., to nie może być dla nikogo wątpliwości, że Polacy to nie był żaden wspólnotowy naród. Wspólnota w Polsce jest wspólnotą, która się znajduje w obrębie rodziny. Rodzina jest niesłychanie silna w tym naszym społeczeństwie. Słabo natomiast bardzo na tak zwanym poziomie mezzo teraz. Mezzo to jest ten, czyli ten poziom środkowy. No potem jest ojczyzna. O tym bardzo pięknie pisał zmarły parę dni temu Edmund Wnuk Lipiński, że to jest ten środkowy, najważniejszy dla społeczeństwa poziom. Na tym poziomie nie mamy solidarności, a mamy tylko i wyłącznie wyobrażenie takiej solidarności quasi-rodzinnej i niesłychanie wybuchowej, którą czerpiemy właśnie z tego 80. roku, ale to jest solidarność nie do osiągnięcia w normalnym życiu demokratycznym. My żyjemy takim mitem, ale ten mit w gruncie rzeczy nie przynosi nam żadnej informacji na temat tego, jak się zachowywać na co dzień. Pani Aleksandra Niżyńska, proszę bardzo. Ja uważam, że to, o czym mówiła Karolina, jest bardzo ważne, bo to pokazuje takie błędne koło trochę, w którym ci młodzi ludzie, którzy, tak jak powiedziałaś, mają takie poczucie braku sprawczości, które jest jeszcze w dodatku później w nich jakoś wzmacniane, kiedy konfrontują się między innymi z rynkiem pracy i z tym, że nie są w stanie na niego wejść na takich warunkach, na jakie zasługują i na jakie by chcieli. I to teraz ma, według mnie to jest to pytanie, jak można z tego błędnego koła wyjść? Czy to powinno być realizowane na poziomie systemowym, tak? Czyli poprzez edukację, ale też poprzez zmiany jakieś strukturalne, między innymi na rynku pracy, czy też powinniśmy się skupić na kształceniu indywidualnych postaw i właśnie z takiej perspektywy liberalnej patrzeniu na jednostkę, która sama powinna jakby od środka zmieniać ten system, uwierzyć w siebie i ja jednak mam poczucie, że te problemy są tak głębokie, że nie da się tego zrobić za pomocą jednej czy kilku wybitnych jednostek, które i tak się wybiją. I tutaj są potrzebne takie zmiany, które mają charakter strukturalny i systemowy, ale nie wiem, czy... To może o tym za chwilę powiemy, bo jeszcze chciałem zapytać o te... Tak, no więc ja się... To coś, co się nie udało... Ja się trochę nie zgadzam z postawieniem sprawy w ten sposób, że oto mamy właśnie rzeszę albo wielu takich ludzi z wyższym wykształceniem, którzy wyjechali, a teraz z tymi dyplomami mają przyjechać i w tą Polskę lokalną, czy w ogóle po prostu w Polskę jechać i ją zmieniać, a tam powinni być docenieni za to, że mają owe dyplomy. Bo to jest trochę postawienie, sami sobie to zrobiliśmy, postawienie rzeczy na głowie. Trochę jak w tym filmie 300 mil do nieba, o którym powiedziałaś. To jest tak, że bardzo długo i jeszcze pewnie pokutuje taki w Polsce mit, że edukacja jest po to, żeby wyjechać, bo gdzieś indziej jest lepiej. No a wyjeżdża się albo nawet kształci się w Polsce po to, żeby móc wyjechać. Znaczy emigracja była w pewnym momencie i przez te 25 lat, jeżeli możemy właśnie zacząć tutaj coś krytykować, edukacja była postrzegana jako bilet. Jako bilet do lepszej pracy albo bilet do tego, żeby wyjechać, właśnie opuścić Polskę, czy tam zrobić karierę, znaleźć lepsze życie gdzie indziej. Być może wrócić. No i to jest chyba jednak tak, że nie do końca te dyplomy i edukacja wyższa ma temu służyć. To znaczy, to nie jest tak, że edukacja wyższa, szkolnictwo wyższe, uczelnie, uniwersytet ma dawać dyplom i narzędzia do pracy. No bo ona ma kształcić, ma być wewnętrznym wzbogaceniem danych osób. Oczywiście przy okazji, w toku studiów można nabyć kilka praktycznych umiejętności, w tym no, praktycznie służąc pomocą w firmach, na uczelni, asystując profesorom, obojętnie jaką kto ścieżkę kariery chciałby wybrać. Ale na dobrą sprawę wiele z tych dyplomów i wyższego wykształcenia w Polsce nie jest na dzisiaj potrzebne. Są potrzebne dużo bardziej praktyczne umiejętności i dużo więcej chęci i wyczucia w relacjach międzyludzkich, w tym tego właściwie czasami ciągnięcia za uszy. Bo trzeba ludzi z jednej strony motywować i kierować ich talenty i umiejętności po to, żeby jak najlepiej się realizowali z pożytkiem dla innych, a z drugiej strony pokazywać im, jakie są te możliwości, pokazując całkiem realistyczne cele, a nie dosyć symboliczne i archaiczne już właściwie modele, w których dyplom ma służyć pewnego rodzaju nobilitacji w społeczeństwie. Te dyplomy dzisiaj, jeżeli popatrzymy na ludzi wielkich sukcesów, wcale nie są takie ważne. Ważna jest pomysłowość, ważna jest idea, ważna jest ciężka praca. To wszystko są ważne rzeczy, które uniwersytet również między innymi weryfikuje. Ale nie weryfikuje tego tylko i wyłącznie uniwersytet. To się państwo nie dogadali tutaj, jak rozumiem, do końca. Czy ja myślę, że... Ja mówiłam na inny temat nieco. No właśnie, że bardziej właśnie chodzi o to, żebyśmy pomyśleli, bo tu nie chodzi o to, że każdy musi zrobić niesamowitą karierę ze swoim dyplomem filozofa czy filozofki, tylko chodzi o to, żebyśmy po prostu każdy miał szansę, jeżeli pracuje, pracować na godnych warunkach, na przykład na umowy o pracę z zabezpieczeniem socjalnym itd., itd. I myślę, że to o to chodzi, że wiele osób stara się znaleźć swoje miejsce na rynku pracy i po prostu nie ma takich możliwości. I to powoduje wiele dalszych problemów. I kiedy konfrontujemy to oczywiście z okresem przed 89 rokiem, no to troszkę inaczej wygląda to zabezpieczenie socjalne. No tak, tak? No, ale to znaczy, po prostu Polska też... Nie, no bo jeżeli popatrzycie na to, jeżeli mówicie o rynku i zapotrzebowaniu tego, kogo dzisiaj w Polsce potrzeba, to bardzo często się okazuje, że potrzeba ludzi z takimi dosyć ważnymi, ale technicznymi bardziej umiejętnościami niż te, które kształcone są na tych uniwersytetach, no na bardzo wysokim poziomie, owszem, no ale po prostu... w wielu miejscach w Polsce jeszcze niepotrzebnych, bo jeszcze nie są potrzebni na przykład, no nie wiem, teoretycy właśnie nie wiem, idei filozofii, ale bardziej ludzie z umiejętnościami praktycznymi, bardzo często związanymi z budową maszyn, urządzeń albo zarządzaniem kadrami lub komunikacją. To znaczy, ten system jest źle wymyślony. Ja nie wiem, może być może są, jak mówię, oczekiwania. Oczekiwania osób, które idą na uczelnie, są nad wyraz pobudzone i nierealistyczne, bo brakuje, zgadzam się, że brakuje tego poziomu pośredniego, poziomu mezzo, w tym sensie, że brakuje podpowiedzi licealistom, studentom może nawet, ale przede wszystkim chyba licealistom, gimnazjalistom, kim oni mogą być w przyszłości. Brakuje tych ścieżek, którymi można ich poprowadzić i te ścieżki nie są utrwalone i ustawione i nie będą nigdy raz na zawsze ustawione, ale brakuje im pokazania, jak można sobie poradzić, takich wzorów, ról, które no, ludzie odegrali już w swoim życiu i mogą o nich opowiedzieć i pokazać, jak często je też zmieniali, jak bardzo eksperymentowali, jak wiele razy odnieśli porażki, bo pokutuje w Polsce ciągle ten mit właśnie edukacji jako złotego środka i paszportu do pracy, podczas gdy no, kilka razy noga musi się podwinąć i PRL-u było tak samo i teraz jest tak samo, że trzeba próbować potykać się, upadać i podnosić. Karolina Wigura, tak? Proszę bardzo. Ja myślę przede wszystkim o takich odpowiedziach liberalnych na tę sytuację. Przy całym docenieniu tego, ile osiągnęliśmy, na co właściwie stawiać dzisiaj, bo to jest takie pytanie, które ty ciągle powtarzasz, to znaczy zmieniać system, czy może rozmawiać z tymi młodymi ludźmi, z nami, tak? My jesteśmy jeszcze młodzi, jeszcze trochę, jeszcze rok, jeszcze dwa, potem już statystycznie już nie. I mnie bardzo interesuje takie zjawisko, które jest, wydaje mi się, znaczące w Polsce. Wiele osób się tym zjawiskiem zachwyca. Myślę, że słusznie, ale trzeba wyciągnąć z niego też konsekwencje, co to może znaczyć. Mianowicie reprezentantami tego zjawiska jest na pewno Wojtek i jestem ja. Nowe pisma trzeciego sektora. One są w Polsce bardzo interesujące. Od prawicy do lewicy. Katolickie również, bardzo interesujące pisma. Które są prowadzone w większości przez 30-latków. Dzisiaj takie nowe powstające pisma, ale też stare z tradycjami, ale przejęte przez 30-latków. I to jest olbrzymia, fantastyczna taki tygiel intelektualny, który się w Polsce pojawił. On jest, wydaje mi się, absolutnym ewenementem w tej części Europy, a może w ogóle w Europie. Jak rozmawiam z moimi przyjaciółmi z zagranicy, to mówią, jak wyście to w ogóle zrobili w tej Polsce, to fantastyczne. I to rzeczywiście fantastyczne, ja się bardzo cieszę, że jestem tego częścią. Tylko, że kłopot z tym jest taki, że to jest troszeczkę decyzja o wyjściu poza system. Bo ci ludzie, którzy budują właśnie te organizacje trzeciego sektora, które następnie wydają pisma, są zwykle bardzo zdolnymi również menedżerami, oni się nie angażują ani w politykę, ani w biznes, ale właściwie wychodzą z systemu i stają trochę obok. No, można powiedzieć, potrzebna jest czwarta władza, że to jest rodzaj czwartej władzy, to jest dobrze. Ale z drugiej strony ja się po prostu zastanawiam, czy to w sensie pokoleniowym nie będzie rezygnacja ze zmiany systemu w ogóle. To znaczy nie zmieniamy systemu, tylko właściwie wychodzimy z niego i patrzymy obok. I właściwie co z tym można zrobić? To jest jakby raz. Dwa. No mnie się wydaje, że dzisiaj Ktoś dzisiaj ładnie w jednej z gazet codziennych napisał, że my potrzebujemy nowych rodowodów niepokornych. Chodzi o książkę Cywińskiego. Chodzi oczywiście o książkę Cywińskiego, która jest poświęcona tajnym kompletom, tajnym studiom za czasów zaborów. Ale właściwie chodzi o rodowody tych, którzy mieli odwagę powiedzieć, tutaj chcemy, żeby była jakaś nowa jakość, chcemy stworzyć coś nowego, przygotować Polskę na coś innego. Dzisiaj nowe rodowody niepokornych to są dla mnie rodowody tych ludzi, którzy stworzyli wolną Polskę, założyli pierwsze przedsiębiorstwa, a dzisiaj są ludźmi z sukcesem. A dzisiaj nowi niepokorni to są ci, którzy mają odwagę zakładać swoje przedsiębiorstwa, swoje organizacje i budować w nich takie relacje, które uważają sami za przyzwoite. Bo to jest ważne, co mówisz, Ola, na temat, na temat umów o pracę, na temat warunków pracy. Ja jako pracodawca wiem, że ludzie 20+, bo tacy głównie są zatrudnieni w mojej organizacji, bardzo często wybierają sobie umowę o dzieło. Więc to nie jest takie proste, prawda? Znaczy, tak, ale generalnie rzecz biorąc, chodzi o to, żeby budować takie organizacje, w których warunki pracy są takie, jak ja uważam za przyzwoite. Wtedy byśmy dokonali wielkiej moralnej rewolucji na miarę. Właśnie, czyli jednak tego potrzeba. Znaczy są takie badania, one są, pamiętam, że profesor Jakubowska-Branicka je prowadziła, prawda, które pokazują ogromną skalę konformizmu społecznego w Polsce. I teraz właściwie o tym mówimy. Ale ten konformizm wynika nie z jakiejś takiej niewrażliwości czy z niechęci. On wynika z braku poczucia sprawczości. No właśnie. No właśnie, i skąd w takim razie znaleźć te osoby, które będą chciały jednak zaryzykować i stworzyć własne przedsiębiorstwa, organizacje. Ale mieć też świadomość, że powiedzenie dzisiaj w Polsce, załóż firmę, zrób tam ludziom dobre warunki pracy, nie będzie się spotykało z radością. Myśmy postawili w kulturze liberalnej takie hasło. Nie pal korporacji, załóż własną korporację. To jest oczywiście parafraza słynnego zdania Jacka Kuronia. Zareagowano na to... Nie chcą zakładać swoich własnych korporacji, tylko wolą jakieś nisze i takie pozycje pozasystemowe. No bo to jest bardzo utopijna wizja, że wyjdziemy z tego studia i z Karoliną i z Wojtkiem założymy własną korporację. Oczywiście ja rozumiem, że to była taka metafora. Korporacja, organizacja, firma, co chcecie. Tak zwane startupy. I nie jest to absolutnie propozycja dla wszystkich. To jest propozycja etosowa, skromna dosyć. Oczywiście, że tylko niektórzy to zrobią. Dokładnie. Ale jeśli zatrudnią u siebie ludzi, którzy będą pracowali na takich warunkach, jakie są przyzwoite, to ten kraj będzie troszkę lepszy. Ja nie wiem. To nie narzekajmy na system, zakładajmy korporacje. Tak? No tak, ale... Korporacje funkcjonują w pewnym systemie i dlatego oczywiście my możemy zakładać, że warunki pracy w miejscu, które my założymy, będą lepsze niż w innych, ale też musimy brać pod uwagę konkurencyjność i pewne regulacje również w zakresie prawa pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest oczywiście bardzo piękna idea, że my stworzymy sobie takie warunki, o jakich marzymy dla naszych pracowników, ale musimy też mierzyć się z siłą rynku. Natomiast absolutnie zgadzam się, że... Jeżeli zaczniemy tak myśleć, to nie zrobimy nic. Mam takie wrażenie. Przepraszam. Nie, ja absolutnie zgadzam się z tym, że jakby edukowanie młodych ludzi to jest jedno, ale edukowanie samych przedsiębiorców i właścicieli firm to też jest druga sprawa. I z jednej strony oczywiście zachęcajmy do tego, żeby młodzi ludzie realizowali swoją przedsiębiorczość, ale też myślę, że warto jest kierować jakieś działania w stosunku do już istniejących firm i przedsiębiorców. No tak, ja uważam, że każdy przedsiębiorca, który rzeczywiście może osiągnąć wielkość, wie, być może musi się dokształcić jeszcze, żeby wiedzieć lepiej, ale wie, że dzisiaj jego wielkość zależy od tego, kogo zatrudnia i z kim pracuje, to znaczy od fundamentów danej firmy. I są takie przedsiębiorstwa, firmy krzaki, różne wynaturzenia tych eksperymentów z początku lat 90., kiedy tak naprawdę to były strategie przetrwania, a nie pomysły na przedsiębiorczość i rozwój, które pokutują złymi umowami, brakiem szacunku, niedbaniem o godność pracowniczą i tak dalej, a więc sprzeciwieniem się tak naprawdę ideałom rewolucji 1989 roku. Ale dzisiaj te firmy, które odnoszą sukcesy, to są te firmy, które inwestują w swoich pracowników. I to jest właściwie rzecz godna i warta pokazania. My w Respublice myśleliśmy o tym, w jaki sposób odnieść się do tych 25 lat inaczej niż poprzez historię. No i pomyśleliśmy sobie, a co, zaryzykujemy i spojrzymy w przyszłość i zastanowimy się, jaka będzie ta przyszłość 25 lat później, po 25 latach wolności. No i stworzyliśmy taki pomysł, poddałem kolegom pomysł, który też nie bez oporów przeszedł, żebyśmy poszukali takich liderów innowacji, zmian, przedsiębiorców, nie tylko w skali polskiej, ale właśnie w skali całego regionu. W Respublice piszemy dosyć dużo, wydajemy pisma też środkowoeuropejskie, Visegrad Insight. I poszliśmy jeszcze szerzej. Przeszliśmy właściwie przez każdy kraj, szukając partnerów regionalnych, od Estonii po Chorwację, ale włączając to też Ukrainę, Białoruś, Mołdawię i tak dalej, szukając przebojowych ludzi, którzy w dzisiejszym świecie odnoszą globalne sukcesy, robiąc przeróżne rzeczy, od innowacji technologicznych, przez prowadzenie biznesu, przedsiębiorczości społecznej, media, naukę i tak dalej, i tak dalej. Projekt nazywa się Nowa Europa 100, bo on sam stał się sukcesem. Zaangażowaliśmy w to też Financial Times, Google'a, Fundusz Wyszehradzki, no szereg instytucji. No dobrze, no i co z tym liderami? To jest coś... Oni to robią. Oni po prostu, to im nie trzeba tego mówić. Oni to robią i oni są tymi wzorcami, który my pokazujemy i staramy się promować. No tak, ale to być może, przepraszam, że panu wejdę w słowo, ale to jest znowu, być może pokazujemy tych herosów, ale a tu chodzi o ten poziom mezzo, ale to który są tutaj burmistrzowie, to są dziennikarze, burmistrzowie podpraskich miejscowości, którzy postanowili w pewnym momencie właśnie zająć się tą praktyką i stali się zaczęli przewodzić małej, lokalnej społeczności, wprowadzając ogromne zmiany innowacyjne, na przykład polegające na tym, że wprowadza się tam jakąś giełdę energii, gazu, obniża się poprzez to innowacyjne w sumie działanie w internecie rachunki za prąd i energię o 30-15% i na tym kapitale buduje się kolejne wrażliwe społeczne projekty, na przykład myśli się o zrównoważonym rozwoju, dbaniu o ekologię i tak dalej, i tak dalej. Więc te rzeczy, o których ja mówię, to nie są rzeczy typu zakładanie wielkich korporacji, bo te pewnie dobrze, że są gdzie indziej, na innym kontynencie, ale ludzie myślą o tym, jak zrobić, żeby żyło im się dobrze i wykorzystać tą energię i te zasoby, te zasoby, które tutaj mają na miejscu. I to się udaje. Aha. I to się udaje również dlatego, że takie są dzisiaj warunki i to się będzie udawać i będzie takich osób coraz więcej. To, co trzeba robić, to się im przyglądać, brać z nich wzór i zachęcać ich do tego, żeby oni oddawali część tego doświadczenia innym. W Budapeszcie powstała świetna organizacja, z którą współpracujemy, nazywa się Bridge Budapest, a więc budapesztański most, która temu właśnie służy. Że jak mówiłem o takim melancholijnym, samobójczym nastroju Węgrów, który dominuje w tym kraju, to oni chcą go przezwyciężyć i zapraszają na praktyki studentów, dziennikarzy również, naukowców, ludzi, studentów po prostu takich z uczelni, na praktyki w firmach, którym no, coś się udało zrobić na Węgrzech. I te firmy są liderami technologii w skali świata. To są jakieś tam firmy informatyczne, które, no teraz nie będę wymieniał, żeby nie robić reklamy, ale które, z których programów nawet korzystamy codziennie, a nie zdajemy sobie sprawy, że one powstały i mają siedzibę na Węgrzech. Aha. No zmiana postaw. Trochę nadziei. Trochę postaw. Tak, zmiana nadziei. O tym braku sprawczości młodych ludzi, no to, poczułem chłód. I się przestraszyłem, mówiąc krótko. Proszę się nie bać. No dobrze, dziękuję, to ulga. Ale to jest problem liderów, jak rozumiem, tak? Właściwie dzisiaj rozmawiamy o liderach. Czy brak sprawczości to jest brak liderów? To jest bardzo dobre pytanie. Mnie się wydaje, że niekoniecznie. Że jest różnica pomiędzy brakiem sprawczości a brakiem liderów. Bo lider to jest ktoś, kto potrafi... nadać cel pewnej grupie i ostatecznie mam nadzieję, że potrafi również doprowadzić do realizacji pewnego wspólnego dobra. Natomiast o sprawczość chodzi nam wszystkim. I rzeczywiście tych liderów trochę jest. Ja nawet sądzę, że oni w Europie Środkowo-Wschodniej, tak mówili różni moi przyjaciele z zachodniej Europy, również młodzi, że ci Europejczycy Środkowo-Wschodni mają to do siebie, że oni są trzy razy bardziej zdeterminowani. Coś takiego jest. I myślę, dlatego ten projekt, o którym mówi Wojtek, może mieć sukces. Bo to są ludzie, którzy mają bardzo dużą determinację. Ale tej sprawczości w ten sposób nie nadamy. Dlatego, że to jest tak, jak gdyby z tego naczynia, gdzie wszyscy są i czują się tacy bezwładni, wyszło 10 osób, ale tam zostały te wszystkie osoby. My naprawdę musimy myśleć o tym, jak rozmawiamy z uczniami, jak rozmawiamy ze studentami. Nie wiem, czy odpowiedzią na to jest po prostu wprowadzenie takich bardziej nowoczesnych metod, jak w szkołach społecznych, a może powinniśmy zacząć już od przedszkoli. W przedszkolach brytyjskich na przykład, zamiast skłaniać dzieci do zabawy w zorganizowanych grupach, pozwala się dzieciom, aby kierowały zabawą i budowały swoje zdolności i również przekonywały inne dzieci, po prostu tak jak mają na to ochotę.